dagens tema, koneplaging. Ja, velkommen til Galmix nummer 8, som denne gang I sin helhet skal dreie seg om tema koneplaging. Vi skal få besøk her I studio av en del gjester med koneplaging som spesialitet, blant dem professor Kan Kun Økon Gerhard Klabbe, for tiden ansatt som professor I økonomi ved Universitetet I Hamburg I Nord-Tyskland. Han skal snakke om koneplagingens positive betydning på betalingsbalansen I Tyskland etter den 2. verdenskrig. Vi skal også se på koneplaging I mer historisk perspektiv. Bedriftsfysak Sigurd Blære Hundén vil blant annet ta for seg Henrik den 8. Og andre fremstående koneplagere. Vi har også besøkt Andreas Kaldager Flerre, som nettopp har åpnet Norges første koneplageri I Vika I Oslo, som allerede kan melde om større pågang enn Flerre makter å ta seg av. Vi skal møte Dr. Jostein Mengle, som nettopp har avsluttet en undersøkelse som viser at koneplaging overhovedet ikke skadelig. Vi har også en rapport fra en mann som nettopp kommet tilbake fra en reise med charterselskapet Tortus, som arrangerer lærerike turer til eksotiske diktaturstater anbefalt av Amnesty International. Men aller først skal vi ha besøk her I studio av den 62 år gamle snekkemester Cornelius Montebello Junior, som har plaget sin kone jevnt og trutt I over 40 år uten at han ser ut til å ha tatt skade av det I det hele tatt. Ja, unnskyld, nå ringer telefonen etter. Ja, ja hallo? Var det deg, du? Ja, du, jeg har jo bedt deg så pent om å ikke ringe meg mens vi har sending, vet du. Ja, koneplage, mener du? Ja, nei, det var det ikke meg som fant på det. Det var Knut som fant på det, æresord, ja. Ja, jeg var imot det helt fra starten, ja, men det er veldig aktuelt, vet du. Ja, men hør nå da, skatten min, du... Ja, men du bestemmer jo alt hjemme, ikke sant? Ja, det vi enige om. Det er vi enige om, ja. Og da må jo vi få lov til å bestemme hva vi skal ha I våre egne programmer, ikke sant? Jeg skjønner det. Men, du fikk lov til å bestemme hva vi skulle ha I det forrige programmet, vet du, ikke sant? Ja, og I dette programmet har vi bestemt at... Ja... Ja, ved 17:30. Jeg må jo handle og hente ungene først, ikke sant? Ja da, jeg lover å begynne med middagen så fort jeg ferdig med rengjøringen. Men du, vi har simpelthen ikke noe valg med dette programmet, altså. Vi har forberedt I 2 måneder, vi har gjester sittende her utenfor I studio. Vi har ikke noe annet. Hva skal vi fylle dette programmet med da? Nei, det jo spennende, gæren. Du gæren, sa jeg. Gæren? Skjønner du ikke norsk, eller? Altså, you are crazy. Nei, det var ikke sånn ment, ikke deg da, ikke sant? Det er en plate. Ja, det en plate, det er ikke noe unnskyldning, det er en plate med Anne Linnet. Ja, men så hør det vel! You're crazy, you're taking my heart away, you're making me wild. You're crazy, you're crazy. Ja, som nevnt før denne platen skulle jo dette programmet handlet om koneplaging, men på grunn av visse uforutsette omstendigheter har vi altså måttet sende alle våre koneplagere hjem. Vi røper neppe for meget når vi antyder at et par av dem var temmelig rasende da de gikk. Dette bare sagt som en liten advarsel til eventuelle koner som venter hjemme. Og da tror dere kanskje at vi står her fullstendig uten stoff til å fylle resten av programmet med, men den gang ei. Her i NRK må man alltid sørge for å ha noe I reserve, og det har da selvfølgelig vi også.